राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मानो दूसरे काम है उनको कौन समझे, दूसरे देश में सारे काम है ये कोई भी साथ में रहेगा नहीं। ना व्यक्तियां साथ में रहेगी, ना भाषा साथ में रहेगी, ना घर साथ में रहेगा, ना मकान साथ में रहेगा, यहाँ रहने वाली कोई चीज साथ में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ऐसे उपरम हो जाओ भगवान प्रेम हो जाओ। इनमें जो स्नेह होता है वही बादल है, ये रहेगा नहीं। और भगवान बिछड़ेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, भगवान बिछड़ेगा नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहे, 84 लाख जुड़े जाओ तो भगवान रहे। भगवान सब जगह व्यापक परिपूर्ण है, पूरे के पूरे भगवान अपने में है। ये चीज कोई साथ नहीं रही, जो विभाग है ये विभाग साथ में रहने वाला नहीं है। अरे भगवान का साथ रहने वाले ही है, सदा साथ में रहे। कभी भी योग होता ही नहीं भगवान का, इनका संयोग होता ही नहीं। ये तो बह रहा है, जैसे गंगा जी बह रहा है ऐसे संसार सब बह रहा। ये वृक्ष, ये मकान, ये शरीर सब बह रहे, सब मौत में जा रहे। जैसे नदियां सरलिहित समुद्र में जा रही है, ऐसे सब वस्तु में मौत में जा रही है। इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो गए जो गए, रहे गए गए, ये जाने वाले ही है। ये भगवान रहने वाला ही है, वो कभी बिछड़ने वाला है ही नहीं। दो बातें हैं। तो संसार में जो मोह है, इस मोह के कारण से ही भगवान प्रेम नहीं हो रहा है। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो संसार में वो मत करो, हो जाएगा वो आप से हो जाएगा एकदम सीधी सरल। सिद्धांत की बात है, भगवान अपने हैं, ये अपना कोई नहीं है। इनको अपना मानना है गलती है। सब छूटेगा, सब कुटुंब भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, रुपया भी छूटेगा, मकान भी, सब छूटने वाला है। एकदम सच्ची बात है, सबका सब छूटने वाला है। अरे भगवान कभी छूटने वाला नहीं है, सबके बीच में सर्वस्यता हम निर्जन निष्ठा, सबके हृदय में रहते भगवान। कभी योग थोड़ा सदा साथ में रहने वाले ही, सदा साथ रहना, और कोई साथ में रहने वाले नहीं। सब छूटने वाले, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते समय बीत जाएगा फिर रोग शादी नहीं और भगवान साथ छोड़े ही नहीं। अब जानो तो साथ में, न जानो तो साथ में, स्वीकार करो तो साथ में, स्वीकार न करो तो साथ में, आपको मानो तो साथ में, न मानो तो साथ में, वे साथ में ही रहेंगे, कभी छोड़ने वाले नहीं है। ये पक्की बात है, दोनों बात पक्की। संसार तो हरदम बह रहा है, संसार समक पर स्थरते गच्छती थी संसार निरंतर जा रहा है। हरदम जा रहा है, हरदम निरंतर, कभी साथ में रह ही नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। चार बात है, पहले साथ में था नहीं, फिर साथ में हुआ नहीं, फिर साथ में रह नहीं, और साथ में रह सकता नहीं, रह सकता ही नहीं, मंगूर है रहेगा साथ में। और भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, पहले भी साथ में, पीछे भी साथ में, वर्तमान में भी साथ में, भविष्य में भी साथ में, किसी काल में भी छोड़ते ही नहीं। आप है जो जाने वाले से तो स्नेह करते, रहने वाले स्नेह नहीं करते, भूल यहाँ होती। ये जाने वाला है उसे तो अपना अपना समझे, ये मैं ज्यादा रोते हो, ये रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। और भगवान को अपना समझ ले, श्रद्धा के लिए रोना बैठ जाए, श्रद्धा के लिए रोना बैठ जाए, श्रद्धा साथ परमात्मा सबके साथ रहने वाले, कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो मुख्य प्रेम चाहो तो संसार से उपराम हो जाओ, अंत ही तो तजेंगे पामारी सब छोड़ेंगे दोबारे को, तू न तजे अब ही ते, तो भगवान में प्रेम हो जाएगा भाई। ये बात जब हमारा खास काम भगवान में लगना ही है, भगवत प्राप्ति ही है, तो फिर हम संसार के भोगों में, धन आदि में, मान बढ़ाई में, इसमें क्यों लगते हैं? ये क्यों अच्छा लगता है? मोह है, मोह कचित अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट करते, भगवान की मोह नष्ट करनी, मोह सकल व्याधि निकर मूला, संपूर्ण रोगों का मूल है व्याध, मोह है, मोह अज्ञान, मूर्धा मूर्खता, एक मूर्खता मिट्टी हुआ, ये मूर्खता मिलती है सत्संग से, पढ़ाई से नहीं मिटती, पढ़ाई से नहीं मिटती, सत्संग से मिटती। भगवान मिला जो हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं बोलू नहीं, वो अपने है, भगवान अपने, ये अपना नहीं है, आपने इसको अपना मान लिया, भगवान को छोड़ दिया, भूल गए, संसार को अपना मान लिया, ये अपना रहेगा, धोखा देगा धोखा, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई कभी मन, भूल गए सारा, सुन तू कसी की मत बात प्यारा, देगा न कोई दुख में सारा, दुख सार नहीं देगा, जब काम पर है तो जरूरत हो तो बता दो, तेरा सब इसीट है, सब जुड़े भगवान सदा साथ में रहेंगे। अब जानो तो, न जानो तो, मानो तो, न मानो तो, मानने पर नहीं है, आपको शांति मिलेगी जानने से। गाय में घी रहता है, वो गाय का काम नहीं आता, गाय दूध में घी खाट वो घी दिया जाए वो काम आता है। ऐसे भगवान सब में रहते हैं, काम नहीं आते। भगवान का स्मरण करो, याद करो तो काम आए। गाय में रहता हुआ घी भी काम नहीं आता। गाय का खाट कर दिया जाए जरूर लाभ होता है। देव भगवान रहते हैं, काम नहीं आते। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप सब भगवान ही का अंश है। हमें वहां सजीव लोग ईश्वर अंश जीव विनाशी, आप ईश्वर के अंश है। आप भूल गए संसार को बड़ा मान लिया, ये बात है। गलती अपने की, इस गलती से दुख हो रहा है। और जब तक संसार को अपना मानेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। और संसार को छोड़ देगा, संसार नहीं मिलने वाला है, उसे मिलेगा। परंतु प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है। भगवान पहले से मिले हुए हैं, मिले ही रहेंगे, वो प्रत्यक्ष में आपके साथ है। सीधा भगवान संसार भगवान तो है, ये साथ में रहने वाला है। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बोल रहे, हे नाथ में बोल रहे, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कोई शर्म नहीं। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। आश्चर्य आएगा कि बुद्धि मारी गई, भगवान को अपना नहीं माना। हे भगवान को अपना मान लो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा हरदम, शांति परमात्मा का स्थिति। सब प्राणियों के साथ भगवान है। आप नहीं मानोगे तो आपको शांति नहीं मिले। गाय में रहने वाला घी गाय का काम नहीं आता। अगर निकास करते हो घी काम आएगा। गाय गई ही है, गाय में आपके भीतर रहने वाली परमात्मा आपके काम नहीं आते। ये बात है। जिस प्रकार मिठाई खाते हैं तो स्वाद भी लगता है, अच्छा भी लगता है और तृप्ति भी होती है, ऐसे ही परमात्मा की तरफ चलने पर क्या हमको थोड़ा ज्ञान हो जाता है क्या कि अब परमात्मा की प्राप्ति हो गई? कैसी बात होती है? जागने में नींद सु जागने पर कोई एंडिशन लेता है, भोजन करने पर तृप्ति होती है नहीं? ये तृप्ति नाश होने वाली है, वो तृप्ति बढ़ने वाली है। मौज हो जाएगी, मौज सीधा मौज हो जाएगी। हमें क्या पता चले कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई? भोजन करने पर क्या पता लगता है? तृप्ति हो गई, तृप्ति हो गई, हमें तृप्ति हो जाएगी। भोजन भोजन की तृप्ति, प्यास लगता थी पहले, और खाने की इच्छा नहीं होती उसमें। बस कोई भोग की इच्छा ही होती ही नहीं, किसी भोग की। सब क्षण हुए नाशवान है, स्वाद ही नहीं। वो सदा रहते हैं, कभी वियोग होता ही नहीं। और संसार सदा ही वियोग होता है, सदा ही वियोग संयोग हुआ नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। सब दुखों का वियोग हो जाएगा, वो योग है। नित्य योग है, नित्य योग अभी भी योग है, परंतु संयोग में फंस गए हो। नित्य संयोग योग अभी योग है, सर निश्चय योग तो योग निर्मल न चेते सर। ये बात है, सत्य जैसे लग जाओ हे नाथ, सत्संग में शांति मिलती है, क्यों सुनने से ही। गंगा जी के पास रहने से ठंडी हवा मिलती है, तो पीने से कितनी शांति मिलती है। ऐसे भगवान के बातें सुनने से भी आनंद आता है। नहीं तो आप हम पूछे हैं या क्या इकट्ठे होगा, क्या भोजन बढ़िया मिल रहा है, क्या कपड़ा बढ़िया मिल रहा है, क्या मकान बढ़िया मिलता है, क्या आश्वासन मिलता है, क्या सहारा मिलता है, क्या मिलता है, क्यों इकट्ठे होते हैं बताओ। स्वाभाविक आप यहां के हैं, पत्थर को गुजरा नीचे मिली है, पृथ्वी का आकर्षण है, तो जड़ चीजों का आकर्षण है। जिनमें तत्व का आकर्षण बढ़ जाएगा, मौज हो जाएगी, मौज सदा के लिए मस्त हो जाओ, सदा के लिए भोगों से कभी थी। जम प्रति लाभ लोभ आदि गाय जो 10, 20, 50 रुपये शत हो या हजार लाख मजे कृष्ण आदि की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कहूंग भगेगी। और भगवान में लग जाओ आनंद बढ़ेगा, आनंद स्वरूप में ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद बढ़े तो भक्ति आएगी। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम मिलेगा सबके लिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबके लिए। ऐसे ही हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबके लिए। सामान्य एक भगवान का खुला क्षेत्र है, जैसे गंगा जी, गंगा जी में स्नान करो, कपड़ा धो, बैठो पास में, बैठो गंगा जी के पास बैठो, भजन करो तो भजन में सहायता मिलेगी। ऐसी बात है, जिनको भगवान मिले हैं, जिनको भगवान मिलते हैं, भगवान मेरी तरफ चलते हैं, उस आदमियों की हवा में शांति है, उनके पास शांति है। क्यों? भगवान में मिले हुए हैं, भगवान के साथ में है, संसार में कोई नहीं है। संसार में आग लगी, आग उस आग में ही है साथ। आग का कीड़ा होता है आग, उसको आग असर रहता है, आग का कीड़ा है। ऐसे भोगों का कीड़ा उसको भोग अच्छे रहते, पर ठहरेगा नहीं, रहेगा नहीं, भोग रहते ही नहीं, रहते ही नहीं, रहते ही नहीं। अरे भगवान जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, एकदम पक्की बात है। फेरते उठते हे नाथ, हे नाथ, एक माला फेरो उसमें 5 बार 10 बार भगवानों का हे नाथ नाम जपते बते, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। नाम जपते हुए हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ कृपा करो आप बोलो, फायदा होगा, करके देख। जो भगवान का स्मरण होगा हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्ति नष्ट हो जाएगी। भगवान ये याद वहां तक करने कलो तक धर की नाथ कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रे, मुक्त संग परम रे। ये बात है एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की असली बात है। आनंद हो जाएगा, मोहन हो जाएगी, संदेह नहीं है। ऐसा कोई साथी नहीं है जैसे भगवान है। न तत्समोस्तभ्य अधिक कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कहां से होगा। न तत्समोस्त भगवान सो भगवान है, भगवान के अंश हो आप लग गए संसार में, अंश भगवान के हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुक्र के बाद ये हरदम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ऐसे भगवान नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा बच्चा है दूध पी के दौड़ जाता है, गाय पीछे भी दौड़ देता है, वो पूर्ण संग भाग ऐसे भगवान से भाग रहे। भगवान पीछे पीछे रहते सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ सब आफत बढ़ जाएगी, सब तरह का दुख बढ़ जाएगा। जैसे प्यासे मरता वो ठंडा जल पी ले तृप्ति हो जाती है, वो तृप्ति नकली है और ये असली है। संतोषाम तृप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसा, चित्त शांत हो गया और वो जो सुख मिल रहा है। संतोषाम तृप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसा कुतस्तत धन लुब्धा नाम इतस्तावता, दौड़ते हुए दे भागते हुए हाय धन हाय धन हाय धन, धन आपको याद नहीं करता। अरे भगवान ये था माम पर मैं देता हूँ तो सही मजाक में, भगवान नहीं रहे हो तो भगवान रो रहे। धन को आप चाहते हैं, आपको धन नहीं चाहता, भगवान आपको चाहते हैं, आप भगवान को नहीं चाहते। थोड़ा चाहते हो तो शांति मिलती, सत्संग करने से प्रत्येक शांति मिलती। पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। यह बात है खड़े सत्संग आदमी तो जानते हैं ना, सत्संग में सुख मिलता है, जानते हो भी बड़े आश्चर्य बात है। जानते हुए जान बने हो, जानते हुए धन में भोगों में लगने पर उसमें लिपट जाते हो, रोना पड़ता है, दुख होता है। अरे भगवान में लग जाओ तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। पक्की बात है एकदम। दो मैंने भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, भोग और ऐश्वर्य, भोग ये पदार्थ संग्रह पदार्थों में भोगों में लगे हुए का भगवान में प्रेम नहीं होता है। भगवान का प्रेम ही भोग हो जाते हैं। जैसे बचपन में लाल पीले कांच के कागज के टुकड़े वो अच्छे लगते थे और यू फेंक रहे थे हमारे देखा हुआ है आपने देखा हुआ है जब रुपया में लोभ लग जाता हो तो फूस में से कांच के टुकड़े नहीं चुनते हो सच्ची बात है कि नहीं ऐसे ही भगवान में लग जाओगा ये लाखों करोड़ों रुपए सब कागज के टुकड़े आप लाभ ज्ञान हो जाएगा आप लाभ ले जाओगे अब कहते रहे प्रत्यक्ष लाभ है प्रत्यक्ष आप सुनते ही नहीं सुनना वो है जो लग जाए भगवान में नाम जप में आदि पशुओं पढ़ो लग जाओ हर से लगा रो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लग रो भाई सब कम ठीक जाए आप लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव है कि संसार में लग शांति नहीं मिलेगी और सत्संग आदि भगवान में रह जाते हो शांति मिलती है इतने पर भी उसका आदर नहीं करते सत्संग का भगवत भजन का आदर नहीं करते भोगों का आदर करते रुपये मिल जाए अभी काम करे 10 रुपये बनता हो संग तो कल कर देंगे रात में मर गए तो 10 रुपये मिल गया सत्ता मिले कुछ नहीं पता सत्संग महाराज एक कथा आती है डाका डालने वाले डाकू थे चोर थे उन्होंने कहा भाई कथा मत सुनना कहा भाई कथा नहीं सुनना सत्संग तो एक दिन ऐसा वो जा रहे थे बीच में थोड़ा मैदान बढ़ता था उसमें लोग सत्संग में भरे हुए थे क्या करें तो कड़ी में वो जाने लगे तो एक कांटा सूख गया भगवान कांटा सूख गया था आगे दो नीचे भेज कटा कटा निकला तो नहीं सुनना मन में होने से बहुत जल्दी सुनता है वो सुना का देवताओं छाया नहीं होती इतनी बार देवताओं छाया नहीं होती और वो नहीं सुनना में याद रहती थी बात पकड़ के तो याद लग गई तो डाका डाला तो काले का रूप खा जाऊंगा सब हो गए बताओ धड़का रखा है बंदे को दियो भरे हो तो मैं छाया देख गई देवता को छाया नहीं होती लोग मारेंगे तुम्हारे तो देवी है इतनी बात सुनी केवल भाई एक बात सुनी झूठी देव का छाया नहीं थी इतनी सुनी काटा गया तो अरे सत्संग करने फायदा है इबादत की बात है अब देखो कोई सत्संग नहीं गया सत्संग गया नहीं जबरदस्ती काटा भाजा करेगा हाथ उगाड़ना पड़े बघाया दे दो ये तो ठग जाते हमारी देव आएगी देवता दियो करो देव छाया होती है देवता नहीं है जबरदस्त सुनिया जबरदस्त